104.6 acompaña Radio Gurmaya. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia no 104.6 de FM aquí en Radio Cornellá. Tentaremos levar adiante dúas horiñas de radio para que todos vostedes pasen unha tarde agradable, sen pouco fútbol, non? Pero que si é interesante que pero máis interesante co fútbol, eh? Falaremos en galego e temos convidada especial. Damos a benvida. Moi boas tardes a todos vostedes e moi boas tardes a convidada especial, non? Boa tarde a todos. Boa tarde. Temos unha persona que vai a vir a vai a realizar precisamente hoxe unha a conferencia principal da Asociación Rosalía de Castro enclavada nas actividades que fan en Cornellá con relación a o Día da Dona, non? Sí. E entonces esta será unha conferencia impartida por Tamara Andrés, que está relacionada non somente coa muller, sino tamén coa poesía, coa traducción, bueno, co teu traballo, non? Exacto. Xa dice así, muller e tradición. Traducción. Da poesía en Galicia. Traducción. Eso, claro. Traducción. Son os tres eixes, sí. Do que vou a falar, sí. Muller, traducción e poesía. Eu referíame ao teu traballo porque ti precisamente actúas, o teu traballo precisamente, bueno, estudiaxe precisamente para iso, para traducción, non? Sí, exacto. Digamos que se unen a miña traxectoria profesional, a miña traxectoria académica. Sí, porque eu fixen traducción, estudei traducción, fago poesía, escribo poesía. Ai. E agora estou realizando a tese de doutoramento na Universidade de Vigo, precisamente alrededor de esos eixos da poesía de muller e de traducción. Vamos a disfrutar con ese traballo que vas a presentar precisamente na entidade a partir das 7 da tarde na entidade, Rúa Federico Soler número 71. Bueno, queridos ointes, como sempre comezamos con música, vamos a intentar poñer un bocadiño de música desa que ti te segue. Tiruleque. Si, sí, hoy vamos ter a Tiruleque aquí. E que máis? E despois tenemos a Fernando Barroso tamén na segunda hora. Vale, pois intentaremos facelo, pero quero enviar un saúdo cordial a unha das persoas que pertencen ao noso equipo, non? Sí, hai que mandar un saúdo especial. Un saúdo especial precisamente a Xosé Lamela, non? Que... Sí, que xa nos está saludando. Ah, sí, está aí de... Sí, está nos saludando. Bueno, pois, un saúdo moi cordial. Un saúdo para él e unha aperta. E que esos ánimos sigan adiante. Para xa ser, verdad, sí, Tamara? Sí, exacto. Bueno, pois, con un bocadeño de música, non é demasiado especial para este momento que está a pasar él, pero que sí é certo que saiba que ten o noso aprecio e o noso corazón con o seu carón. Veña. Atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice máis abaixo que aí non presta. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice máis abaixo que aí non toca. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la meu ve. Máis abaixo, dende un beixiño no peito. Ela dice máis abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento máis abaixo, dende un beixiño no envijo. Ela dice máis abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Baixamos a música porque queremos darlle un bocadiño máis de... De protagonismo a nosa conferenciante, non? Claro, e aparte de iso que queremos que nos indique, por lo menos que nos diga algo das liñas que xerais dese traballo que vai a presentar, liberámola para que chegue ali arriba, posto que a sete... A sete hai que estar, Eli. Claro, veña. Pois digamos que a conferencia se divide en dúas partes. A primeira está centrada nas traduccións que fixo Rosario de Castro. Ajá. Precisamente, que son moi descoñecidas. A pioneira... nese eido da investigación foi María do Cebreiro, quen descubriu todo ese labor traductivo. A filla de Elena, non? De Elena, sí, e de Xesús. E despois publicou María Reimóndez agora un traballo precisamente onde estuda eso, a labor de Rosalía como traductora, pero non era unha traductora ao xeito que se coñece agora, senón que ela interviña nesas traduccións e modelaba o discurso patriarcal. De feito. Carai, cambiaba moitas cousas, claro. Porque tiña conciencia de que a traducción era máis que cambiar unha palabra nun idioma por outra palabra noutro idioma. Iso que quería dicir, unha cousa que sempre me causou moita curiosidade, a máis unha inquedanza que teño. Teño precisamente con discurso que Castelao fixe precisamente na República, non falando precisamente no Congreso. En Alba de Gloria, sería, no Congreso, el falaba o Congreso dicindo dicindo que él sentíase moi incómodo falando en castelán porque se traducía mal. Sí, pasa moito, sobre todo na poesía. E entonces, por eso é tan complicado. E entonces él decía que o meu discurso falando en castelán non é o que eu presinto, yo que eu son capaz de transmitir en galego. Porque estamos moi acostumados a pensar que a traducción é iso, verter unha palabra igual en outro idioma. E non é iso, hai que ir máis alá. Por eso precisamente a poesía traducida. Por eso o mellor Castelao dicía iso. Claro. Porque traducía palabra por palabra. De aí ven a miña pregunta, non? Que precisamente unha poesía de Neruda traducida ao noso idioma ten que ter unha chea de matices para que esa sea moi interiorizada, non? Sí, exacto. A lingua ten que permeabilizar, non? Na poesía. O sea, non é decir agua é auga, senón que é algo máis, non? Por exemplo, aínda me pasou hai pouco, traducín uns poemas de quen foran estes. Bueno, non recordo exactamente quen era o autor. Aparecía a palabra acubillo en galego, e tiña que traducilo o castelán. E refugio, a mí soaban fatal. Sí, e ademais a cubillo ten un sentido no noso idioma, exactamente que non é, porque penso eu que o sentido do cubillo é pasar por encima, tú te acubillando. No. Como dice en castelán? Como? Como dirías iso en castelán? Eso en castelán diría toute pisando, toute no. pasando por encima tú. Era, no. era o sentido de proteger, acubillar, entonces era estoute recollendo. Sí, no, pero non é tan bonito como acubillar. O significado, claro, na zoa onde son eu, pois ten moitos matices. Pero é que é o significado, precisamente aí vai unha poesía en outras. É un exemplo, pero bueno, é unha palabra, despois hai frases que exactamente, non remodelar. Hay que traducir exactamente non é verter iso palabra por palabra, senón ir moito máis alá. Es decir, coller o sentimento, coller o sentido e ao mesmo tempo a reflexión, que ao mellor pues, tamén que esa palabra tiña sentido, non? Ten algo que ver tamén co ambiente, digamos, hasta social, non? ¿Verdad? Sí. Bueno. Está pensado que era Xulio Valcárcel, o autor do poema este. Sí, de Coruña. Bueno. Que te agradecemos moitísimo, Tamara. A segunda parte. Claro, é certo, grazas, porque non chamía. A primeira parte vai sobre Rosalía, onde retomo todas estas ideas de María do Cebreiro e de María Reimóndez, e despois xa imos directamente cara a miña tese. Eu estudo a traducción privada en Galicia, que é un fenómeno bastante difícil de explicar. Digamos que nos anos 80, isto saco dun artigo de Patricia Buján e de Chus Nogueira, as poetas galegas mulleres non tiñan referentes estranxeiros. Poetas mulleres estranxeiras. Entón, o que fixeron elas foron empezar a traducir a estas poetas cara ao galego e crear como, digamos, un circuito de compartillo. Entón pasábanse entre elas estes poemas, líanos e influenciaba iso as súas propias creacións, as delas propias e despois, claro, todo o que veu despois. Entón, bueno, imos falar un pouco de como naceu este fenómeno, de cales foron algunhas das influencias. Entón, digamos que falamos da traducción en xeral, das poetas desde Rosalía, que foi, digamos, a primeira traductora galega con conciencia feminista, ata chegar a estas mulleres que empezaron a traducir porque eran conscientes de que faltaban referentes estranxeiros femininos. Está ben, vai a ser un extraordinario, vai a ser moi interesante. Sabrás como van deixar as mulleres, bueno, xa dicían ali, ben biches que dicían que nada máis tiñan que as mulleres. Pero vai a haber algún momento tamén interesa. Temos que subir inmediatamente, tan pronto como acabo o noso programa, aí nos achegaremos non somente para escoitarte, sino tamén para participar, para participar da festa, que isto é unha festa. Aplaudirte. Bueno, moitas graciñas por saludarnos sempre. Aquí é un placer estar aquí de volta. Gracias. Moitísimas gracias. Bueno, nos temos te cada pouco tempo precisamente no fío telefónico. Desde outro lado. Sí. Graciñas. A hora e media solamente vamos a despedir con outro bocadiño de música e de seguida conectaremos tamén con Galicia, non? Sí. Vale, pues hasta logo, Tamara. Deica loguiño. Deica logo.